राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, मार्ग श्री शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 10 दिसंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, देखिए सुनिए गुणिए मन माहि, वो मूल परमार्थ नाही। ये परमात्मा तत्व है नहीं, मूल का कारण है वो भी परमात्मा है, उससे सब जगत पैदा हुआ है, वो है एक। इस वास्ते वासुदेव सर्व कहते हैं, सब कुछ वासुदेव ही है, तो परमात्मा ही अनेक रूप से प्रकट हुए है। अलग अलग रूप से होने से हम पहचानते नहीं, पर है तो एक परमात्मा ही। एक हम भविष्य एक ही में बहुत हो जाऊ, ऐसे करके अनेक रूप से बने हुए है, वे परमात्मा ही है। इस वास्ते अब सबका निश्चय ही होना चाहिए कि हम परमात्मा के हैं। इसको प्राय लोग भूल गए, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा के ही है, सबका कारण परमात्मा है। इस वर्ष जीव अविनाशी, ये जीव जितने हैं ये सब ईश्वर का अंश है, सब ईश्वर है। चेतन अमल सहसुराशि, चेतन है अमल है सहसुराशि, ये सब ये सहसुराशि है, ये अपना स्वरूप है। अनेक तरह के दुख हुए हैं, ये संसार को अपना मानने से हुए हैं, अपने परमात्मा के होकर गए और संसार को मानते हैं, तो ये गलती होती है। हम माना चाहिए परमात्मा को ही। संसार में दो बात हम मानते हैं, एक संसार हमारा है और एक हमारे दिए है, ये गलती है, मोटी गलती है, मोटी गलती है। जिससे गलतियां कई भरी हुई है, एक गलती के भीतर कई गलतियां होती है और एक ही गलती अनेक रूप से दिखती है, स्थान पा करके अलग अलग स्थान से अलग अलग दिखती है। वो गलती मूल में एक ही होती है, वो एक गलती दिखती है। तो परमात्मा के सिवाय अपने संसार को मानते हैं, ये गलती है। जब तक ये रहेगी तब तक हम भूल रहित नहीं कह सकते अपने को, या भूल रहित है। भूल रहित तब होंगे जो ये हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है। संसार मात्र की चीजें हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है। हाँ, जानना क्या है, जानना जानना ये है कि हमारी कोई नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, ब्रह्मांडों का अंत नहीं है। रोम रोम प्रतिराजी कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिन भगवान के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है एक रोम में, तो रोम 3.5 करोड़ होते हैं, 3.5 करोड़ में एक एक रोम में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड है, तो कोई अंत नहीं है। इतना है, इतने ब्रह्मांडों में हमारी चीज रत्ती भर भी नहीं है। शरीर हमारा नहीं है, शरीर की चीज हमारी नहीं है, न स्थूल शरीर हमारा है, न सूक्ष्म शरीर हमारा है, न कारण शरीर हमारा है, इनके कार्य भी हमारे नहीं है, हमारा नहीं है। और हमारा नहीं है ईश्वर, हमारे लिए भी नहीं है। ये हमारी बड़ी गलती होती है जो संसार के अपने शरीरों को अपना मानते हैं और अपने लिए मानते हैं, अपना लिए उपकार करने वाले। यही कारण है कि जो परमात्मा को अपना नहीं मानते, अपने लिए नहीं मानते हैं। परमात्मा का अंश सब परमात्मा का अंश है, ईश्वर जीव अविनाशी, सब सब जीव जितने परमात्मा गए हमारे और परमात्मा ही हमारे काम गए हैं। ये शरीर हमारे काम का नहीं है, इसलिए मोह में फंस जाते हैं। बनो कीर मरकट की नाई, कीर मरकट की तरह ये बना हुआ है, ये इसमें फंसा हुआ है, इनके भरोसे फंसा है। भरोसा एक आश रो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास। चातक की तरह नियम है, हमारे एक भगवान है, एक आश रो, एक ही बल, एक ही आश, एक ही विश्वास। जैसे घन श्याम होता है उसके लिए बदल के लिए पपिया के बदल ही उस पाली से उस पीता है, तो इसलिए हम परमात्मा के हैं, परमात्मा के ही पीते, परमात्मा से जीते, परमात्मा ही जल है, तो हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं और हमारे लिए है, वो हमारे हैं। इस बात को पक्की मान ले। कारण यह है कि सब संसार सब जीता ही प्रकृति का है, ये परमात्मा है प्रकृति के मालिक और परमात्मा का अंश हम, तो हमारा ये संसार नहीं हुआ, संसार परमात्मा का है, हम ही परमात्मा का है। इन बात में तो हमारी एकता है, परंतु हम परमात्मा के हैं तो प्रकृति के साथ हमारा संबंध नहीं है। प्रकृति जड़ है, हम चेतन है, हम परमात्मा खास अंश है, हम जड़ नहीं है प्रकृति की तरह। जड़ चीजों को अपनी मानते हैं, इस बात की तरह नहीं, जीव लोग है, जीव भूत है, सनातन है, तो मेरा अंश अनाधिकार से मन से सारी इंद्रियारी प्रकृति सारी कर सकती, इनको खेसता है। प्रकृति में स्थित हो रहे हमारे मन इंद्रियों को अपना मानता है, ये प्रकृति का कार्य है, अपना नहीं है। ये मन बुद्धि इंद्रिय आदि अपना नहीं है, शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण अपना नहीं है। देखो प्रत्यक्ष बात है कि शरीर सब छोड़ दे, सब छोड़ कर जाए शरीर को, शरीर अपना स्वरूप नहीं है, अपना स्वरूप और अपना साथ में चले और सब शरीर छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। तो मकान में जैसे हम रहते हैं तो हम मकान नहीं है, मकान चला दे क्या पता कि अलग हो जाते हैं हम, मकान अलग होता है। इसी तरह से मरते हैं तब शरीर छोड़ जाते हैं, तो शरीर रूप हमारा नहीं है, शरीर हमारे काम का नहीं है, शरीर हमारा है हमारे काम का नहीं, दोनों नहीं है। जब तक शरीर हमारा है और हमारे काम का है ये मान्यता रहती है, तब तक भूल रही नहीं हुए, वो भूल सही थी हुए तो भूल मिटानी है। हम संसार के नहीं है, संसार हमारा नहीं है, संसार हमारे लिए नहीं है, इससे हमारा काम चलेगा, इससे सहारा मिलेगा, ये नहीं है। सहारा परमात्मा से मिलेगा, परमात्मा हमारे हैं, तो परमात्मा का प्रेम जरूर होगा, तो हमारे हैं। हमारी चीज अच्छी लगती है, हमारा कपड़ा अच्छा लगे, हमारी जूती भी अच्छी लगे, हमारी चीज पुस्तक हमारी, चीज हमारी, कपड़े हमारे, तो अच्छे लगते हैं। ऐसे भगवान हमारे हैं तो सबसे प्यारे लगेंगे, अरे भगवान से प्यार होना है, यही वास्तव में ऊंची चीज है। परमात्मा में प्रेम होना चाहिए, परमात्मा तो परमात्मा हमारे हैं। और ये संसार है, ये संसारी चीज हमारे पास जो शरीर है, सूर सुखकार शरीर, ये सब संसारी सेवक ही है। ये मनुष्य प्रकृतिस्था नहीं, ये प्रकृतिस्थ है, इस वास्ते ये सब संसार की सेवा के लिए है। तो हम है तो परमात्मा की सेवा के लिए, ये है संसार की सेवा के लिए। तो संसार की सेवा इससे करनी चाहिए, पर संसार को भी अपनी सेवा मानते हैं, इन चीजों को भी अपनी सेवा मानते हैं, अपने लाभ ले लेते में लाभ में नहीं होता, इससे हमारी फसावट होती है, दुख होता है, जन्म मरण होता है। कारण गुण संघोष सत्वरज गुणों के साथ हमारा संबंध है, ये जन्म बड़ा कारण और गंग सिद्धता कारण गुण संघोष गुणों का संग है, ये संग नहीं है, क्योंकि इनका संग स्वरूप इनका खुद का असंग, असंगो ही अयम पुरुष, अयम पुरुष ही असंग है, संग रहित है, संसार से संबंध रहित है, परमात्मा का अंश ही और संसार से बिल्कुल रहित है। पर रहित होता हुआ प्रगति की चीजों को अपनी मानता है, ये अपनी मानता है, गलती है, मान लो भले ही अपने काम नहीं आएगी, अपने साथ नहीं रहेगी, अपने साथ कोई नहीं, जितने संसार की चीजें हैं कोई भी हमारे साथ नहीं रहेगी, साथ में कोई नहीं रहेगी। इस बार संतों की वाणी में हमने पढ़ा है कि भगवान को क्यों मानते हैं कि भगवान के सिवाय हमारे के साथ रहने वाला कोई है ही नहीं, किसको माने, किसको माने, कोई भी हमारे साथ परमात्मा के सिवाय कोई साथ रहता ही नहीं, तो साफ अकेले ही हम है तो हमारे साथ ही केवल परमात्मा है। ये कई बार कहा आपको, हम नरक में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, और जलसों में जावे मछली आदि बने तो भगवान साथ में, हम थसरों में चलने फिरने वाले तो जंगम चलने फिरने वाले भगवान साथ में, वृक्ष बन जाओ धूप बन जाओ घास बन जाओ तो परमात्मा साथ में, पौधे बन जाओ तो भगवान साथ में, बड़े जहरीले जीव बन जाए सांप बिच्छू तो भगवान साथ में, बैकुंठ में जाए तो भगवान साथ में, मजरों में जाए तो भगवान साथ में, हमारे साथ ही एक परमात्मा ही है, वो सदा साथ रहते हैं, सदा साथ रहते हैं, और कोई भी हमारे साथ रहने वाला नहीं है, साथ रहने वाला एक परमात्मा है, वो एक हमारे रास्ते भगवान के साथ हमें प्रेम करना चाहिए। ये संसार के साथ प्रेम करते हैं इसी से दुख होता है। हमारे दुखों का कारण क्या है, संसार की वस्तुओं को अपनी मानते ही होगा, इन वास्ते रोना पड़ता है, दुख पड़ता है, संता जन्म होता है, डर लगता है, हमारी चीज है नहीं है। इस वास्ते शास्त्र में आया है प्रियत स्वान रोचयति, तो जन को प्यारा कहता है, प्यारे तेरे को रुलाएंगे, रोएंगे तेरे को, रोना पड़ेगा, संसार को प्यारा पड़े रोना पड़ेगा, ऐसा रात रहेगा नहीं, रोगे रोना रोना रहेगा, पर तब होगा, रोना होगा, दुख होगा, साथ में रहेगा नहीं, ये साथ में है नहीं, साथ में भगवान है जो रोना नहीं पड़ेगा नहीं, एक आनंद में आनंद है, आनंद एक रोना होता वो अलग बात है, भगवान हमारे साथ में, भगवान हमारे है, मेरे है, जैसे मीरा बाई ने कह रहे मेरे तो गिर गिर गोपाल दूसरा न कोई, ये असली बात हो गई, असली बात को मीरा बाई ने कह दी, मेरे तो गिर गिर गो गोपाल दूसरा कोई साके से मोर मुकुट मेरो पति सोई मेरे तो वेदर गोपाल दूसरा न कोई वो सब सबके साथ में ईश्वर सर्वभूतानाम देश संपूर्ण प्राणी मात्र के हृदय में सब भगवान रहते हैं सबके हृदय में भगवान रहते हैं परंतु वे भगवान काम नहीं आते काम हमें जाने तो आते हैं हम मान ले तो आते हैं स्वीकार करे तो काम आते हैं जैसे वो गाय का अधिष्ठान दिया था ना गाय को काली मिर्च दे दो घी दे दो घी गाय में है ही गाय में रहता वो घी गाय के काम करने आता गाय में है घी दूध देते दूध मिलो तो घी निकल जाता है वो गाय तुम गाय में ही है घी दो घी गाय काम करने आता वो काम नहीं आता ऊपर घी दिया जाए तो वो काम आता है इसी तरह से भगवान सब में रहते हुए भी काम खुश नहीं आते थोड़ा बहुत भी काम आ जाए सारा बिल्कुल नहीं गाय में रहता हुआ घी गाय के बिल्कुल काम नहीं आता हत्ती माता की थोड़ा बहुत इशारा कुछ नहीं गाय में है इसलिए भगवान सब में रहते हुए भी सब काम नहीं आते रहते हैं अगर जान ले तो वही हमारे काम आ जाएंगे उसको मान ले जान ले मान ले स्वीकार कर ले परमात्मा है तो बड़े बड़े काम आवेगा मीरा बाई को मारने के लिए सिंह को भूखा रखा भूखा रख करके और छोड़ दिया मकान के भीतर में सिंह का पिंजरा खोल दिया सिंह चल गया मीरा बाई के पास चला गया मीरा बाई बड़ी खुश हुई और आरती लेकर आई आज तो प्रहलाद जी भगवान आ गए प्रहलाद जी भगवान सब आरती की पूजन किया जल डाला जल किया जल डाला छाटा लगा मेरा वो कुछ नहीं था लोगों समझा कर खा जाएगा भाई वो खाओ कैसे मेरा भाई पहचान गई कि भगवान है तो भगवान नहीं खाते सब में भगवान है वो पहचान बिना काम नहीं देता पहचान या तो सिंह भी काम देता भगवान है तो भगवान है आरती करी भी ना हो प्रहलाद जी भगवान आए प्रहलाद जी भगवान आ गया खुशी आई प्रसन्न हुई राजी हुई प्रहलाद जी भगवान आ गए प्रहलाद जी भगवान ने दर्शन दिए प्रहलाद जी भगवान है इसलिए प्रहलाद जी भगवान हो जाए तो राजी हो जाए मौत हो जाएगी सब दिन हरदम उसी में रहे ऐसे भगवान को सब जगह जानते हैं नहीं सब जगह जानते तो सब जगह जानते भगवान प्रयत्न नहीं प्रहलाद जी को आग्नि नहीं दे रहा आग्नि खूब अग्नि में भगवान को जानता है तो भगवान को नहीं होते ये भगवान जरा तुम थोड़े है उस भगवान को जान ले ठीक हो जाएगा तो सब संसार में परमात्मा है मया तत्विदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति रहा अव्यक्त स्वरूप से मैं सबके भीतर हूँ मया तत्विदम सर्वम जगत सब व्याप्त है मैं उन सब में हूँ होते हुए भी भगवान को जाने बिना काम नहीं थे मान देते तो मेरे भाई को सिंह ने नहीं खाया प्रहलाद जी को आग ने नहीं खाया कोई जानते भगवान है भगवान जैसे लगा भगवान हम मानते ही नहीं तो भी जलाएगी। वो परमात्मा है ये भगवान माना नहीं, भगवान माना तो निहाल है। भगवान है सब में, भगवान है सब में, परिपूर्ण परमात्मा है। यो माम पश्यति सर्वत्र, यो माम पश्यति सर्वत्र, और सर्वंश मई पश्यति, सब में भगवान मुझे देता है। अब भगवान को सब में देखता है, सबको भगवान में देखता है। जो मां बच सर्वत्र सर्वस्व नहीं बचती, तंग श्याम सद में मैं उनको देखता हूँ, वो मेरे को देखता है। मैं उनको नहीं भूलता, वो मेरे को नहीं भूलता, क्योंकि सब में वो ही है, परमात्मा ही है। तो वासुदेव सर्व है, सब आनंद आता है, सब मस्ती आती है, सब खुशी आती है, सब भगवान जी में परमात्मा है। तो सदा साथ रहने वाले एक परमात्मा है, वो सदा साथ रहेंगे। नहीं जाओ तो भी साथ में रहे, लेकिन साथ में रहेंगे काम नहीं देंगे। परमात्मा साथ में रहने पर भी काम नहीं देंगे, ये जान लेंगे तुम्हारा, वो सदा ही काम देंगे, सदा ही साथ में रहेंगे, हरदम साथ में सदा। तो परमात्मा है वो सब में है। देखो सब में परमात्मा है, सब परमात्मा में है, वो सब परमात्मा के है, वो से परमात्मा स्वयं से परमात्मा ही है, चारों होते हैं। सब में परमात्मा है और सब परमात्मा में है, और सभी परमात्मा है और सभी परमात्मा के है। सच्ची बातें चारों, और एक बार भी काम लेते जो स्वीकार करते हैं, तब स्वीकार नहीं करो तो काम लेते होते हुए भी। जमीन में सब जगह जल है, मैं काम नहीं देता वो। कल में नल में सब में जल है, और कल कुछ खोलते तुम्हारा काम नहीं देता। इस तरह से परमात्मा सब जगह है, सब में है, परंतु भगवान को देखे समय जी टूटी खोलते आनंद जाएगा। सब जगह परमात्मा दिखेंगे, यो माम पश्यति सर्वत्र। जैसे मीराबाई ने देखा, जैसे प्रहलाद जी ने देखा, सब जगह भगवान है। हमारे भगवान हमारे, जैसे कोई माँ के कोने से आए तो माँ खाते थोड़ी है, ऐसे माँ की तरह नहीं है। हमारे भगवान है प्रभु प्रहलाद जी, भगवान है प्रहलाद जी, भगवान है। मेरे भाई खुश हो जाती, प्रसन्न होते हैं, प्रहलाद जी भगवान है, प्रहलाद जी भगवान है। प्रहलाद जी भगवान को देख कर खुश आती है मेरे भाई, आरती करती है, आरती करी जरूर, आरती करी जब तक गया जब छिटेगा सिंह सिंह खुद खाने की इच्छा नहीं होती थी, और भाव भगवान का हो गया, भगवान का स्वभाव बदल गया। स्वभाव मेरा भाई का दुर्भाव है, भगवत भाव तो भगवत स्वरूप मिलेगा। श्री मेरा भाई के लिए सांप भेजा तो बाहर हो गया, शरणामृत भेजा जहर जहर भी शरणामृत हो गया। उस महावीर की तो सब भगवान है, सब भगवान है। सब भगवान को देखते थे, अकेली चली गई, अकेली वृंदावन चली गई, द्वारिका चली गई, अकेली पर्दे में रहने वाली स्त्री। अरे विश्वास है भगवान का साथ है, भगवान एकदम साथ है। सब जगह सत्संग हुआ, गांव गांव में सत्संग होता, सभी लोग इकट्ठे होते हैं, प्रेम से दर्शन करते हैं, सत्संग की बातें सुनते हैं, तो भगवान का स्वरूप है भी, वो भी उनका स्वरूप है। सब लोगों को आनंद होता है, सब लोगों में प्रसन्नता होती है। वीरम भाई को देख रहे, वीरम भाई को देखने से ही एक आनंद होता है, भगवान की याद आती है। ऐसे भगवान के प्यारे भक्त हो, उनको देख चले भगवान की याद आती है, आनंद होता है, शांति हो जाती है, दुख मिट जाता है, जलन मिट जाती है, संताप मिट जाता है। वो भगवान मानते हैं, संत मानते हैं, महात्मा मानते हैं, तब हम देखते ही नहीं। वासुदेव सर्वम नारायण नारायण नारायण सब परमात्मा यो माम पश्य सर्वत्र सर्वं सर्वं पश्यति तस्य अहं पश्यामि सत्येव पश्यामि।